Ранішні серыял. Добрай раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Аліка Пташук. Прапаную вам паслухаць першыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Раздзел першы «Маладыя жонкі любяць ушываць гузікі». Хто тэлефанаваў ёй цяпер у 7 гадзін вечара? Жермен не сумнявалася. Марсель павінен быў пазваніць ёй з рэдакцыі. Дзяўчына толькі прыйшла ў французска-італьянскі рэстаран на бульвары Клішы, дзе яны звычайна вячэрылі і сустракаліся пасля працы, калі не дамаўляліся на якое іншае месца. У іх і столік быў ужо свой, заўсёды свабодны ў гэты час каля акна. Месца гэтае было па-хатняму утульнае. Яна якраз толькі села і была падумала, што да 3 гадзін засталося ўсяго 3 хвіліны, як да яе падышла Лізета, гардэробшчыца. Гэтая маленькая жанчына з відавочным задавальненнем называла яе пасля замужжа «мадам» і ўвесь час пазірала на прыемную ёй наведніцу з цікаўнасцю і хваляваннем. «Пані Блан, пан просіць вас да тэлефона!» Яна сказала толькі «пан», не дадаючы «Марсель», і выгляд у яе быў такі змоўніцкі, што можна было падумаць, быццам гэты пан належаў ім абедзвум. Напэўна, у яго планах нешта змянілася. З Марселем заўсёды трэба быць гатовай да гэтага. Мусіць, скажа зараз, ідзі хутчэй пераадзенься і падрыхтуй мой смокінг. Пойдзем на такую прэм'еру ці на такое рэвю. Колькі вечароў правялі яны дома з таго часу, як ажаніліся? 2? Ёй не цяжка было палічыць. Гэта ты, Марсель? Не, гэта быў не ён. Сакратарка з рэдакцыі газеты, у якой працаваў Марсель. Жанчыны ўжо добра ведалі адна адну па голасе. «Перадаю слухаўку вашаму мужу, пані Блан». «Значыць, ён быў у рэдакцыі і нічога яшчэ не піў, бо варта было яму выпіць 2-3 глыткі аперытыву, і яна прыкмячала гэта па тым, як ён гаварыў. Язык у яго ўжо тады трохі заплятаўся». Ёй, дарэчы, падабалася слухаць Марселя, калі ён быў крышачку на падпітку. Ён быў такі добры, лагодны, бы дзіця. Яна яму пра гэта не казала, але заўсёды слухала яго у такія моманты прыязна. «Гэта ты, зайчык? Калі ласка, не крыўдзіся, павячэры без мяне. У мяне ў кабінеце Джон Діксон. Ага, тэрнераў менеджэр. Настойвае, каб я павячэраў з ім перад матчам, ну ніяк нельга адмовіцца». Жермен успомніла, што Марсель мусіў пайсці на матч па боксе. Гэтага спорту яна не любіла, апроч таго, адразу ж зразумела, што сёння ў яго рабочы вечар, а ў такі яна старалася не замінаць яму. «Ведаеш, гэтыя баксёрскія заўзятары не дужа пакутуюць ад залішняга выхавання. Дык я баюся, што пацапаюся з імі», – сказала яна. «А што ты будзеш рабіць, зайчык? У кіно пойдзеш?» – спытаў Марсель. «Не ведаю яшчэ. Відаць, пайду дамоў. Я вярнуся недзе у 11:30. Пасядзім трохі, чаю вып'ем. Я напішу матэрыял, занясём яго разам у рэдакцыю. А можа, хочаш пасядзець, як закончу, у шынку?» «Не-не, пабудзем дома». Ёй не стала сумна. Вядома, яна не павесялела, але трэба было прывыкаць. Такая ўжо ў яго работа. Павячэрала адна. 2 ці 3 разы ледзь не загаварыла сама з сабою, нахіліўшыся над талеркою, так прывыкла ўжо думаць у голас. Дэсерту не будзеце? А мо кавы, пані Блан? Дзякуй, не хачу болей. Праходзячы каля рэкламных агнёў кінатэатра, яна падумала: дарма сказала, што адразу вернецца дамоў. Але потым заспяшалася. Настрой у яе быў цудоўны, быццам гэта свята чакаць мужа, пакуль ён вернецца. Дагэтуль яна чакала яго зазвычай ці ў барах, ці ў шынках, дзе ён назначаў ёй спатканне. Такім чынам яны, па сутнасці, і да кватэры сваёй як след не прывыклі. Яна прайшла пехам па вуліцы Калінкур, якая спакваля ціхала, і ўсё больш выдавала на правінцыйную, па меры таго, як аддаляліся бульвары Манмартра. Вечар быў мяккі, даволі цёплы, як на снежань, але дажджлівы. Лёгкі туман ахутаў вулічныя агні пяшчотнай смугою. Быў на рагу вуліц Калінкур і Ламарк, каля плошчы Канстанціна Пакера. Яна ўбачыла яго здалёк, разгледзела на сёмым паверсе доўгі рад балконаў з жалезнымі парэнчамі, адзін з якіх быў іхні. Праходзячы па калідоры, павіталася з брамніцай, якая мыла на ноч ногі свайму маленькаму сыну. Ліфт стаяў. Адзінае, што крышачку пагоршыла настрой. Падымаючыся па лесвіцы, яна бачыла вузкія палоскі святла пад дзвярыма, чула радыё, людскую гамонку, пахі шмат кватэрнага жытла. «А у вас ёсць кватэра, га?» – спытаўся ён у яе 4 месяцы назад сваім непаўторным голасам, ні кропелькі не падобным на чый-небудзь іншы. Ніколі нельга было ўгадаць, ці жартуе ён, ці гаворыць сур'ёзна. Гэта было ў Марсандзе, на беразе Сены, дзе яны пазнаёміліся ў канцы лета. Жермен, каторы ўжо год ездзіла туды адпачываць па выхадных са сваімі прыяцелямі. Адзін хлопец неяк прывёў у іх кампанію Марселя, і той пачаў заходзіць у катэдж, дзе яны спыняліся. «Я здымаю мэбляваны пакой. Я таксама. А вам гэта даспадобы?» – спытаў Марсель. «Ну, а што зробіш, калі нічога лепшага няма?» – адказала яна. «Ну, дык вось, я знайшоў на днях кватэру». «Свая кватэра? Цуд з цудаў! Мара паўмільёна парыжан! Чакайце, гэта на Манмартры. З усіх вокнаў гарадская панарама і балкончык ёсць. Не больше, праўда, за 3 насоўкі, але паснедаць на ім у сонечнае надвор'е можна, калі яно сонечнае. Я ўжо заплаціў, ну а цяпер шукаю жонку. Гэта тэрмінова, 15 кастрычніка перабіраюся». Памаўчаўшы, дадаў: «Кухня, сталоўка, спальня, балкон, ванная. Як вам усё гэта?» Ёй гэта была ўсё яшчэ вялікая радасць, выйшаўшы на сваю лесвічную пляцоўку, апусціць руку ў сумку, пашукаць там ключ, адчыніць дзверы, запаліць святло, кінуць позірк на Марселева паліто, люльку, пантофлі ў спальні. «Шкада, дарагі, што цябе няма дома», сказала яна сама сабе. «Прабавілі б разам цудоўны вечар». Размаўляючы ў голас, яна пачувала сябе весялей. Усё-такі надта часта заставалася дома адна. Марсель жартаваў: «Разумееш, я яшчэ не зусім прызвычаюся быць мужам, але гэта прыйдзе пазней, калі мне будзе, ну як ты думаеш, колькі? 50? 60?» Яна пачала была чытаць.